nikogo. A Trójkowy Ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa. To jeszcze próba mikrofonu i gitary. Była jedna, są dwie. Wszystko się zgadza. Najpierw Drill Jadzie Drill, a teraz Koneser w kanale. Bo małżeństwa koneserem ten gość jest. Zgodził się. A Bob and Carolina zgodzili się napisać trzecią piosenkę. To już w czwartek, między 6 a 9 w Zapraszamy do Trójki. Na razie nowość, Koneser w kanale, dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. To tak właśnie, w kanale. Autopromocja. Nie lubię bardzo w miejscu stać. Pod górkę wolę niż na skróty. Do ideału wiele brak. Za duży plecak, ciasne buty. Dziś złego się nie stanie, miałem długą noc. Za dużo mam na baniu, teraz gubię trop. Głowa między chmurami, nie narzekam, lubię to. Bo miałem dobry lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Kilka razy zdarłem głos. Chcę tak dalej. Bo miałem dobry lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Kilka razy zdarłem głos. Chcę tak dalej. Czasami uśmiech znika mi, a w poniedziałki wstaję lewo. Co woli gadać sam ze sobą. Dziś by off, nic złego się nie stanie. Miałem długą noc, za dużo mam na baniu. Teraz gubię trop, głowa między chmurami. Nie narzekam, lubię to, bo miałem dobry lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Tak dalej. W Trójce czas na nocną Polskę. Aleksandra Żakowska, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny i będzie mnóstwo polskiej muzyki, ale będą też pustki. Ale te pustki muzyczne. Ale rozpoczęliśmy od Leona Krześniaka, który nie tak dawno wydał swoją debiutancką solową płytę. Kilka dni później była płyta Stacha Bukowskiego. Zresztą za chwileczkę trójka artystów, którzy ostatnio o tych nowych płytach opowiadali tu u nas na antenie Trójki. Będzie Stach Bukowski, będzie Simi i będzie Chip Tobacco. Czekałem na złość, na rozmowy, głośny krzyk. Że milczenia w końcu poznam sedno. Głęboki to cios. Próbowałem pytać i w zamian otrzymałem obojętność. Bo nie wiem, gdzie zatrzymał się czas, kiedy zostałem na szarym końcu. To razi jak prąd i nie ma dosyć. Wsuwa cię w cień, dzwoni po nocy. Wtedy za. piłki poszły nadaremno. Niemiły ten głos, który w głowie szeptał mi, że to ciągle coś nie tak jest ze mną. Za siebie znów oglądam i tak wciąż bez słów cierpię na odpowiedzi brak. To razi jak prąd i nie ma dosyć, wsuwa cię w dzień, dzwoni po nocy. Wtedy zawsze mówisz mi, tak to miało być. Uśmiecha się los, dodaje mocy na nowo i wciąż lubi zaskoczyć. Więc nie pozwól komuś, by zamknął twoje drzwi. Odsuwa cię w dzień, dzwoni po nocy. Wtedy zawsze mówisz mi, tak to miało być. Uśmiecha się los, dodaje mocy na nowo i wciąż lubi zaskoczyć. Więc nie pozwól komuś, by zamknął twoje drzwi. Zeszło za skórę, nadciągnęły chmury i kurz, od nowa wszystko. Zaczynamy wprawiać w ruch, ktoś kiedyś wcześniej zaprojektował przestrzeń, a my uparcie naginamy jego plan. Najmniejsze z warstw buduje nas. Teraz tu drogą kręcą płyńmy w dal. Zmyślmy nasz codzienny rytuał. Chodźmy już, odlećmy. Tylko harmonijny stan, od nowa każdy dzień zaczynać, od nowa zacząć trwać. Najmniejsze z warstw buduje nas. Teraz tu drogą kręcą płyniemy w dal. Zmyślmy plan na codzienny. Ha, ah. jak się czujesz? Czy jest coś, czego żałujesz? Często wracam do tej nocy z Floydami, kiedy razem siedzieliśmy pod gwiazdami. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Wiem, że kogoś masz, ja też kogoś mam, tylko czasem tak dobrze porozmawiać. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Obojętność, Stach Bukowski, Chmury, Simi, Bez słów, Chip, Tobacco. Ci artyści ostatnio w Nocnej Polsce opowiadali o tym, co dzieje się u nich w życiu muzycznym, a także na ich nowych płytach. Teraz będą trzy zupełnie świeże nowości, dokładnie z ostatnich parunastu godzin. Maciej Balcar po odejściu z grupy Jam radzi sobie świetnie, jest nowy singiel tego artysty. Potem po Macieju będzie grupa Swada wraz z Swadą, Nachos i Jan. A także Paweł Domagała, który zapełnia sale koncertowe bez najmniejszego problemu, co do ostatniego miejsca. A może tak uciec stąd, bez słowa zwiać, znaleźć swój spokojny ląd. A może tak, choćby dziś, natrętna myśl, ten szum, co wciąż odbiera nam sen, ten głos, że świat skażony jest złem, zostawi ci wyjść, nie myśląc, czy to brną odciągają nas od szans na blask, od gwiazd wielkich miast. Znaleźć swój spokojny ląd, a może tak, choćby dziś, tak prosta myśl znów czuć, jak noc kopłysze do snu, wziąć kwiat do rąk i przyjrzeć się. Wieje tak samo jak zwykle, Chyba obiecałem więcej niż mogłem dać. Co mam mówić, kiedy głos w gardle niknie? Chyba to już wszystko, na co mnie stać. Może lepiej już iść spać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie i tak. Może lepiej już się poddać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie i tak. Dzisiaj deszcz pada tak samo jak wczoraj. Wiem, że nie jestem tym, kim chciałem się stać. Nagle nic już nie mogę. Jeszcze wczoraj u stóp był cały świat. Może lepiej już iść spać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie i tak. Może lepiej już się poddać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie i tak. Trochę mniejszy niż wczoraj. Wiem, że dostałem więcej niż chciałem dać. Co mam myśleć, kiedy w nic już nie wierzę? Chyba to już wszystko, kim mogłem się stać. Może lepiej już iść spać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie i tak. Może lepiej już się poddać. Nic tu po mnie, nic tu po mnie, nic tu po mnie. Maciej Balcar, Swada Nachos i Jan, a także Paweł Domagała. A czy ktoś pamięta ballady i romansy? Pewnie ktoś tam był w kinie na filmie, w którym piosenki tego duetu były wykonywane. Ważna informacja. Basia Wrońska będzie naszym gościem w audycji Historia pewnej płyty już najbliższą niedzielę. Więc może teraz przypomnimy sobie, jak to Barbara Wrońska śpiewała nie tylko w Pustkach, ale także wraz z siostrą w balladach i romansach. Miej mnie w swojej opiece. Bacz, nie patrz na moje ruchy. Zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę. Zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion. Nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice. Sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, I we śnie zapamiętaną. Tego, co jest stałością. Wcześniej zapamiętaną. W nocnej Polsce ballady i romanse można było usłyszeć piosenki tego duetu w filmie Córki Dancingu. Ale skoro wspomniałem o pustkach, w których rozpoczynała Barbara Wrońska, to może pustki w tej chwili w nocnej Polsce i trzy wielkie przeboje. Tchu mi brak, ale wcześniej Lugola i na koniec Słabość chwilowa. Zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Zaczynam. Kiedy męczę się. Kiedy zaczynam. To słabość chwilowa. Zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa. Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Dopada. Kiedy dopada. Zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa. Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Męczę się, kiedy męczę się. kiedy zaczynam. Kiedy to minie, mi minie. Kiedy dopada od nowa, zaczynam, dopada, to minie, to słabość chwilowa. Kiedy męczę się. To słabość chwilowa, zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa. Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Skoro były pustki, to oczywiście nie może zabraknąć dzisiaj również solowej płyty Barbary Wrońskiej, bo przecież o niej będzie audycja pod tytułem Historia pewnej płyty. Dom z ognia to najważniejsza płyta chyba w muzycznym życiorysie Barbary Wrońskiej, bo płyta najbardziej osobista, solowa. Artystka zrobiła przy tej płycie absolutnie wszystko. Skomponowała piosenki, napisała teksty, a także płytę wyprodukowała. Zdawałoby się, że to może być bardzo ryzykowny pomysł, by artysta sam swoją pierwszą solową płytę robił w 100% samodzielnie. Okazało się, że to był absolutny strzał w dziesiątkę i majstersztyk. Ale dlaczego tak się działo? O tym wszystkim w niedzielę w Historii pewnej płyty o godzinie 10:00. W Trójce. Więc może teraz Barbara Wrońska w trzech nagraniach. Dom z ognia i lodu, Nie czekaj i Nieustraszeni. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Śmieje się mdłości, wina koją ból.

zwraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każde z nas. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Dumnie prosto w twarz. Hey, mimo że ziemia drży. Dom z ognia i lodu, nie czekaj i nieustraszeni. Więcej piosenek z płyty Dom z ognia już w niedzielę po godzinie 10 w historii pewnej płyty. A teraz będzie formacja, która towarzyszy nam dość często w nocnej Polsce. A to dlatego, że tworzą bardzo oryginalne rzeczy. Wyprowadzili się z Polski, by móc grać taką muzykę swobodnie nie tylko tam, gdzie teraz mieszkają, ale także na całym świecie, gdzie występują bardzo regularnie. Nazywają się Non-Human, czyli NNHMN. Kiedyś to była fuka lata. NNHMN mają nowiutki singiel. Zresztą dostałem wiadomość od Lee DVD, że możemy grać tę piosenkę od 21 kwietnia, więc dwa dni później ją gramy właśnie w nocnej Polsce. A grupa pracuje w tej chwili nad festiwalem. Festiwalem w Berlinie, jaki odbędzie się w Halloween. I być może państwo będą mieli ochotę się wybrać. Więcej szczegółów zdradziłem państwu troszkę później. Teraz NNHMN oraz fuka lata, czyli formacja, w której rozpoczynali. It's like shining. True.